إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بل رأب تقليت دعا الله جولينا لأله صلى الله عليه وسلم الانبياء الحمد لله الذي أكرم الأمة بشهر رمضان إن جدت الله نفيك أن قلت الدنيا نقول لين ركير اللور كوارك lewru korka gollo leñol ganda tiddinirama lewru korka duudo lewru korka kadi Allah tiddiniri men hen ha joni kadi jippina qur'ana ko duudo lewru korka ndaw buran ndaw mojjere e ko Allah haale der qur'ana haala buri lewru korka e der lewru korka he ko hen jamma laylatul qadr woni Allah wadan dum bo simore hibbere inna anzalnahu fi laylatil qadr so lewru ganda yaawa darinoma annabiju ko buri hewde khutbaaji makko haalata ko hirjina yimbe yo mbattu hakkille lewru korka nan ara annabijo haali ko haala lewru korka qur'ana haali ko haala lewru korka simore ari haali jamma laylatul qadr ko simore wode der qur'ana ayaji godde der qur'ana inna anzalnahu fi laylatin mubaraka kono non habotobe diine be jiida l'islam jiida sunna be jiita kambe mawni ko lewru wondu be bi ko ndudo na buri ganda ko are aduna ko fof be kapiti kadi mbi annabi ko e mayru are aduna taw dum non ala fo ko hawra hen hay goto wiyani non e bangal yimbe tesketebe ku windobe tarikh tan na luru ndiri hen goto fo haali hen hakki yande mum kono wiide tajoral tan annabi jo are aduna ko e ndudo lewru ko e rabiu law wala no mbirata dani dum non na hunde hawrade en nyaagi jomiraade o rakku men faamu saka non du lewru wiyana buri ganda ko kala ko ganda be kala hen jimi mun e welana hayri futude eden cedi enen kay ko annabiyo sallallahu alaihi wasallam halani men ko ko dum woni gonga muhammadu woni maccudo allah nelado allah nelal allah gal o halani men en hal lewru korka lewru fo lebbi fo ko dum buri ko dum woni qur'an nyalawma goto ganda lewru korka ganda jamma na hen jamma o goto allah wi khairun e on jamma allah wi khairun min alfi shahr tawi lewru wondu na burno dudo lewru hoto dum jofa e qur'an hoto dum woni hadiseje ala ayyata eɗen ñaagui Allah yo rokku men famde so ɗum ɓenni jeyaɓe Allah enen fo eɗen jamira yen kul Allah yen ɗofto Allah yen keddo suftorde Allah e rewde Allah fa hada shahru siyam annabijo haalanno haala ɓuuri lewru korka surtout guila yawa o haalata lewru korka woni nanno ko tiindi ko kañum woni madrasatu taqwa kañum woni ha joni école kulul Allah par ce que saɗi e hulde Allah ne ma ekkite noon ma ekkite ma neɗɗo eto ma ettuɗo etoɗa neɗde hen hoorema Allah wi ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam korka farlama e dow mon wonno korka woni hen ko neɗde yimɓe Allah wi korka ka farlira noon ko beelama en kul Allah yonde ko hulde Allah ko ɗum école ko ɗum école ñallagui le subaka ha hira ñamani a yarani hayso hay goto renanima aɗa waɗi Allah na renma nyamde manana memani kosam manana memani ti fay gotel memani batte hulde Allah batte waddi yemirore Allah dum do ko ekol mawdo suratul baqara ay batto wastema jare shafan jeta detati ma'ashir al mu'minina hani allakum bulugha shahr ramadan daw mojjere mawne kay korkaaji limtane da dum kay e hore aduna he dum mojjere mawne wa barakallahu lakum fi shahr as-siyam eden nyaagi Allah yo Allah barkinam men libbi men korka di puddiden hebde danjani di ciwa danyede fof yo Allah newun wiyete ko lewru dewal Allah lewru kawral lewru mojjere shahrul birri wat taqwa lewru diggere kulol Allah lewru wadde mojjere ndaw mojjere ndudo lewru jokkere endam en rukkude en nafude en sakkade en muddade en shahru sabr lewru ko wiyete munyal o samahate yafuya wal ghufran yafede fona lewru he ndu lewru won do annabiyo haali bura mayru wi adumudo aljanna fo ko ko guddisi damudo aljanna son dari matan le damudo aljanna uddito automatique wonno ko Allah goto anni no foti be o rimdinta jogornobe yaade jeyngul watta dum en aljanna eden nyaagi Allah yo Allah wad men jiyaabe Allah e horbe Allah be Allah rimdini aw haajo nani dum en aljanna naam ibadallah hada shahr nudo woni lewru do annabiyo haali hala mun haali bura mun qur'ana jofi haali oy ndudo lewru jubo du awuji na jaabe en to jaabu fihi da'awat wa tarfa'u fihi darajat darajaji bamtete hen anani wa tughfaru fihi zallat ndudo lewru woni bakatuji bakatuji ganda junubaji mawdi Allah yafo hen Allah tirdini hen ko wiyete yurmela ha hew tatanazzalu fihi arrahmat wa tuhullu fihi albaraka ndaw barkeje ndudo lewru anani dum woni lewru ngo korka ndudo woni do Allah haali wande ina der lewru he jamba biitedo laylatul qadri allati min allati ganda khayru min alf shahr jamma mo ganduda kanyum ina buri ujunere ha joni ganda lewru jamma goto ina bura dubi chapande jeetati pawdi ganda sari wi hen Allah ko hon dum non dokkerda ko bur dum non baraji dum non jetten joomiraade subhanahu wa ta'ala ganda nen Allah mojjere wadani minde tuube nduttude ne joomiraado gaccen bidaaji dido dido lebbi hande keeja jawgo bidaaji tan ngamuri watte hen dum non ala to meede haalede wastaghfiruhu gimsino den en fogo non wiyaawi en tub ndutto den joomiraado allewul tukmilul iddata wa tukabbirullaha ala ma hadaakum ngandi Allah rokki mon mojjere mawde o do fartangi hebde lewru korka kori ha timma so wonko nyamli do hen kadi timminon ha timma Allah yi mawni non Allah dum woni yettude Allah yettude Allah e andande Allah ko Allah rokki men duudo lewru ala ma hadaakum wa la'allakum tashkurun tema dara chabanjata de jo suratul baqara dum non annabiji ko welti ranno yimbe ko ko weltortono ko weltinir yimbe ko enen ko dum tan kala tan annabiji go nam so lewru shaaban du woddo yino wer ko bandam en gari lewru ko ra baadi ma qad jaakum shaaru ramadan shaaru mubarak o lewru hewnu barki annabiji halli hewnu barki o wi Allah farle do mon ko horde de o wi tuftahu abwabul janna o wi der nudo lewru tuftahu fi damude aljanna ko gudditi tan ko non ka damudu jengol ko ko soka tan ha tiidi na nyaasana handa ko non ka do gallu fi shiyaser neji ko kabba ha tiidi na bada long long na bada gejjelle ina kabba o wi fihi laylatun khairu min alf shahr anani annabi sallallahu alaihi wasallam o wi jamma na duudo lew o wi jamma o ganda goto ina buri dewal mun Allah na buri ganda jam lebbi ujunar dum do ko nasti qur'an inna anzalnahu fi laylatil qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر أن جنغادو من قرآن هاك سكيبا أن جهادو يتودي أننا في مولد مبارك دي ليلة دم دو على حالك أن نبي جمع دا حال دي أن نبي صلى الله عليه وسلم حالا من كل ورو كورك وحالا من جمع قردو أدن فوق جمع ليلة القدر جون يو حالا أن نبي جو حالا الله يو وبتن بتكويد الكاري كاري هم دونكو هانا نكو sinno tam ɓural no wiyata koɓe kalata go ngal ɗam ɓural wonde nduɗon lewru koɓe kalata ko hayso gotol kamma annabi yo jofa ɗum e hadiseje walla kama ari ayeji qur'ana kono ala hada shahru kumul ladhi yafrahu bi qudumihi almu'minun du woni ganda yafrahu ne welto garal mum gonjinɓe Allah na beltorondu gornam tawi noon ko wajibi ɓe jiiɗa kañumen daƴƴewata horde lewru darata ha balɗe ɗiɗi tati kaari yani kaari yamirani kaari sakkitani e tan ɗum ɗo tawi noon ko lewru ndu ɓe mbiyata dani ndu so darima hehe ndaw bawɗi ndaw buubaji ndaw hunde foof ko moftano yaltini han kadi ko yo ame tan yo waɗe yaja tan e wungaru Allah dewal Allah ko kulul Allah woni hen ko neɗɗe fittandu mum anani ko hadde hoore mum ñamde yarde ko noon ko hande annabi jiwino ko hande o innete ko foof ko yo wel tan yo gay kirse tan yo gelloɗi lelnato yo waɗe dani kada o kada wonno dewal Allah ko annabiju holli men ko eltude hoore mun e ne'ede hoore mun. Annabiju wi ndew jibinande altino haali haala altino altino way arde nyalawm fo e lewru fo laabi nayi walla laabi tati, o wi on nyalawma kanko hooran hen yettude Allah. Ni kono on yo Allah faabo tan. Wayastabashiru bihi almuttaquna, nduɗo on lewru ganduɗa jeyaɓe Allah fo na belto hen hulɓe Allah. E nduɗo lewru jeeya misidaji fo ganduɗa keewa, jeeya nduɗo lewru qur'ana nan tan jagge, gonnama tutla fihi almasahif, pittali laaɓa hen mbiya cergo nan ɓerɗe laaɓa hen. E nduɗo lewru jokkere enɗameji heewi waɗede ko wiyete gilli gonnam, e yaafodiral e jiɗodiral e ɓaɗodiral daw sadakeji daw ha joni jokkere enɗam. Ɗum woni lewru korka. Eyyi ɗum waɗi ganduɗa ko wiyete lewru korka ko ko moƴƴere mawde woni hen. Jeyagonam jeeyaɓe Allah pittali fo hankkadi ñobbo hen ne o hen, wonno kulol Allah ko hen ganduɗa ko ɗum woni janguete hen ko. Anani mo jiiɗa fo na ni'i, mo jiiɗa fo gonon na reeni ɗemgal mum, na reeni guite mum, na reeni hunduko mum. Ko ɓuuri hewde jeeyaɓe Allah ko Allah hawrdin fo ko noon gonnam. Farrabbu yaghfiru wal jannatu tazdadu, kono noon jomiraɗo yaafo ñande jamma korka gasara nde. Jomiraɗo gonnam wiya maccuɓe Allah horɓe Allah, onon fo mi yaafima on, mi rimɗinima on, onon fo ko aljanna direct. Ɗum woni gonnam ɓe Allah jeeyaɓe Allah, ɓe Allah moƴƴani jaaɓe mbaɗɓe no Allah wirindani. Maashira al muminina, min adama bicharati hada shahr, ina jeeya ko ɓuuri mawnude ganduɗa e weltare e welta e weltugo wone nduɗo lewru ko woni hen. Barkeji gonɗi hen ɗino mbayi hewde ni, barkeji lewru korka ne heewina yaaji. Kadi ganduɗa damal yaafo e gongal hen ngal e ngal yaaji. Yukaffiru ma sabaqa min azunubi, kala ko mennoɗa wadde e goofol e nder lewru korka Allah no wawi yaafadema foof ha gasa. No Allah wawi teddinde nduɗo lewru, no wawi yiddendu, ino wawi yidde jeeyaɓe Allah daraniɓe nduɗo lewru. Ayi annabi yi man sama ramadan, kala korɗo lewru korka nduɗo saabu gonɗinde Allah e ɗaminade moƴƴere Allah yaafo, kala ko mennoɗa wadde gufira lahu ma taqaddama min zambi. O yi waman qama ramadan, ƴew darade nder lewru korka waɗa nafila he imanagal ihtisab, gufira lahu ma taqaddama min zambi. Ɗum ɗo fo ko fartanŋeji ne wona sababu goofima fo jaafama ha gasi hay hunde heddaki. Kadi o wi waman qama leilatal qadri imanan, so Allah hawrdinima kay koye jamma leilatul qadri he, a darima riwi hen Allah. Eyyi ko rewde Allah de, kono ganduɗa yarde kafina amana rippan ɗum gay wiya ko rewde hen Allah. Wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi, hadith mo sahihu lbukhari. Ƴew ɗiɗo gueɗe tati fo haalama hen, sa hoori bakkatuji fo jaafama, sa juuli jammaji ɗi fo yaafama, sa hawre leilatul qadri kadi fo a yaafama. Anani ɗum noon bi fardiyati sawmi, ɗum noon daga en gandi korka banggal fayliyagal mum e sunnaji darade hen nde. Korka ka ɗum ko wajibu, darde julde hen nafila ko sunnaji. Anani ɗum ɗo no wona sababu bakkatuji ma fo jaafama. Asbabul maghfirati wal ishqi minan nar, e rimɗineɗa wonta yiide jeygol saka naata toon. Ɗum ɗo woni ko heɓata ganduɗa aljanna ko. Anani sen ƴeewi nder hadis mo abi hurairata haalanta man radiallahu anhu, o wi annabi sallam wi assalawatu alhamsu wal jumatu ila aljuma wa ramadanu ila ramadan mukaffiratu ma baynahunna ida tunibat alkaba'ir, rawahu muslim. ƴew annabijo nane amen ina elta men mbatten hakkillaji ndeka moƴƴere koko jokkodiri tan. O wi joni ha so lewru korka ndu mayi, seɗen toppiti waktuji men joyɗi, eyyi kala waktu a yeehi nder jama a juuli mo tan kono are pisina ɓuftima ha laaɓi ni. O wi walla juma ni ha juma, oɗo juma hawri hene yi kadi juma goɗɗo kadi aɗa reeni jumaji ma ɗi oto fatoradema. Ɗum ɗo kadi bakkatuji ma fo jaafama hay batte ala ɗon. Wa ramadan ila ramadan, lewru korka kadi a reeni korka ma ha lewru korka wondu ari kadi Allah newni a hoori. O wi mukaffiratu, o wi ɗeɗo gueɗe fo na gona sababuji bakkatuji jaafe. Ɗum woni julɗele joyɗe e juma ha juma, e korka ha korka. O wi tanke yanta e goofi mawɗi he andu tokkosi ɗi fo kam koko jaafa koko woppa ha gasi, hadis mo sahihi muslim. Ene gandi ndeka ganduɗa ɓuuri lewru korka ko ɓuure mawɗe, ɓuurede Allah haale nder qur'ana, ɓuurede annabijo haale nder hadiseji ha heewi. Ɗum noon daga en gandi lewru korka ɓuural mum baraji ɗi wawa limtede moƴƴere wonde hen nde hay goto anda no foti. sen ƴeewi hadis goto mo abi hurairata fillantomen, o wi annabijo wi kullu amali ibni adama yudaaf alhasanatu bi ashri amsaliha ila 700 daif, wi kala gollal bani adama sa golli a ñiññingal Allah ne yoɓma, eyi gollal ngal moƴƴal ngal a heeɓi hen baraji sappo walla sowamma ha wona temedde jeeɗiɗi. O wimi korka kañum kanko ɗum noon haalani adadu mum. O wi sona illa sawma, ɗum ko Allah jeeyi kanko yoɓata. duwadi kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala anani o wi kanko yoɓata korka, korka ko kanko ji korka ko Allah ji korka, wonno Allah goto humbite ƴellite ɓerde ma ƴellite korka ma. Ɗum noon wadde sa moƴƴini korka ma, Allah wi kanko yoɓata ma, ɗum ko hakkunde moon goɗɗo naata tadakhul neɗɗo goɗɗo ala hen. E gadi sa ñami walla yari ay goto tinata, ɗum ko hakkunde ma e joome. Anani an jomiraɗo wi a acci tuyoji ma, acci ñamde ma battam, ɗum noon komin yoɓatama lissaɓi farhatan. Ko jomiraɗo kam holli wonde korɗo kayne jogui belweltoji ɗiɗi. Ñande wiya lewru darima ganda juldadu darima a weltoto ñande mum, awa weltare wonde nde ko ñande wiya a taaƴi seere lajal, ko lajal ma yettima a maayi. Ñande mum kadi ko weltare wonande ɗum Allah newnani horde, wadi ko damal aljanna direct ngal wiyete ko rayyan. Ko noon kadi hunde ko korɗo ko amtata hen ko ina yiɗa banggue Allah, pasi ɗum ɗo foof hunduko ma ko addani ko waade dani ka ñamani a yarani batte dartude weeli Allah. Ɗum no wela jomiraɗo, innahu shahrul qur'ani fihi nazal, lewru qur'ana ko hen qur'ana jippi, anani ko hen kadi leylatul qadri mo ganduɗa julɓe fof ne jiiɗi hawrude hen koye nder onde nduɗo lewru ko hen woni e nder ha joni ganduɗa e lewru korka he. Ɗum waɗi annabi o sallallahu alayhi wa sallam kanko so lewru korka darima han kadi o keɗe gulɗe jaw, jibril alayhi salam aranne heɗanoma kulle leyla. النبي صلى الله عليه وسلم هالي وانما يعرج القران على جبريل عليه السلام في كل ليله كلا جم انني النبي صلى الله عليه وسلم كدي كونكو سيور كورغا داريما النبي فوند كاراي سير اي موجو اي وند دوكو سيور كورغا اري كلا كورو كانو كو دوبلان ها يو صحابه مي ورا غون هندو جي وانا دولجين هيما دوني خاي نوكو وبتاك النبي اي غوتو مو ييفو دان كو موفان دان كو ركوماتا kala ne mbadduɗo ngay kanko ɓuural idotoma kay rokkude kay ajodoma yakkunu fi ramadan. Anani ɗum waɗi ɗiɗo jikkuji ko ɗum ɗo woni ko wiyaye janguɗum e korka he. Korka ko jangude qur'ana ɓuura hewde jangu qur'ana, ɓuura wonde nder jama, ɓuura heɗade, ɓuura wadde moƴƴere, ɓuura wawde rokkirde. Anani ɗum woni ko wiya e korka. Ɗum ɗo fof ko ekkolaji gonɗe korka. Ma'ashiral muminin, tawi lewru korka ndeɗo ɗeɗo ɓuure goni hen e moƴƴereji ko woni hen, e gandinde ko ɗum ekkol ndeka kañum ko needi woni koye janguinde men, ndeka eɗen kaani famde ko lewru korka ndu tinninta men, ko kadi ganden sariyaji ɗi e ñawoje ɗe. Ɗum noon sa hoori ɗum jiyaɗo Allah fale sum samoy ko noppi ma ɗi no yeeɗi kor wo basaru ko e guite maɗe ndeka ñallata horde, mbiyaɗa ñalla heɗade musicaji kay e bawɗe e buubaji e cuurumi e ñañoji e woogeru aɗa appa. Ɗum ɗo kay yahata fale sum sa ay noppi ma ɗi yeeɗi kor, guite maɗe yeeɗe kor, ɗemgal ma ngal yo hor. Ɗum ɗo fof wiya ko ya woppu kala ko wiyete junubo e bakkatuji. Annabijo alayhi salatu wassalam ko janggini kay, ko haalani men, ko tindini men kay, o wi assawmu junnatan, o wi korka kañum woni heɗɗawo, kañum woni hijab, kañum heedatma e wadde ko boni. Anani kañum ganduɗa tanke a duppani korka maka, en wima tan duppe o wiya sa waɗi goofi tan kay, sa ñoƴiɗo yimɓe a bonni korka ma, sa feniɗo a happiɗo penale ma, waɗiɗo gueɗe bonɗe. Anani ɗum woni o wi malam yahriqha, a sawmu junnatun malam yahriqha, hadis mo ganduɗa rawahu nasa'i. Ko noon kadi annabi o sallallahu alayhi wa sallam e hadis goɗɗo keɓraɗo abi huraira o wi man lam yada'a qawla zuri wala amala bihi fa laysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. O wi kala neɗɗo koye mun omuna hoori kono woppani fenade, aɗa fena tan, aɗa haala ka wawa, aɗa haala tan, aɗa jiiɓa tan, tarfa taraf tan, aɗa makla tan, aɗa golla golle bonɗe. ɗum ɗo kadi annabi sallallahu wi jomiraɗo haaji mum ala e korka ma, a woppi tan a heeɗi a ɗum ɗi jomiraɗo sohlani ɗonka ma e heege ma, o sohli ko yane o. aɗani ren ɗemgal ma ngal reena oto haal fenade, woto seeɗo fenade. hadis mo ganduɗa sahihu lboukhari e abi dawuda foof, man lam yada qawla zuri wala amala bihi wal jahl fa laysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. hadis mo rawahu lboukhari wa abi dawuda. ɗum noon dardi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko Allah wawi newnande men, Allah rena korkaji men, waɗana men moƴƴere. ɗum noon julɓe ganden korka ne waɗi fayillaji, ne waɗi sunnaji, julɗo fof no hani andude nden hunde. annabi o sallallahu alayhi wa sallam haali ina jeeya sunnaji korka he, ñama ko wiyete bayraji walla kejjari woɓɓe mbiyata. wo yustahabu ta'khiru, kadi kani ko saɗa ñama kejjari kadi neftina ha fajiri ɓaɗo seekade. kono to umma feccere jamma tan kay hedde 1 heure en 2 heures en mbiya mi hejji ala accude wiya lere mbiyaɗo hen o ko wiya suhur. annabiji wi tasaharu fa inna fi suhuri baraka, wona ko barke ƴeweten, ko barke jiɗɗen, hunde fof jiɗɗen ko tawana barkini. annabiji wi ñaami bayraji kejjari ndi barke mawɗum woni hen, dum non hayso mbiida waawa ñaamde hayso ko wobre ndiyam ummo jara on sa ƴeewa hayso ko mbaɗɗa e hunugo ma tan wona anniima kejjaari keɓa barke kaalaɗo hen o hadise o ko muttafaqun alayhi ko sahihul bukhari e muslim fof wa min sunani siyami ina jeeya hen kadi sunnaji korka he so naange muti tan taƴa mbasa wadde korka yahudu yankoɓe kañum en ko ma futuru juule ha caggitiri caggal mum ko nden taƴata ala annabi o sallallahu alayhi wa sallam tanke naange nge nge wirturima ɗo nge musi gasi sen nattiyide naange nge wirnima nde eɗen gandi kowoni mutal naange annabi ji la yazalu nnasu bi khayri ma ajjalu lfitre o wi serata jamna yimɓe ɗon to ɓe jattini tañgo so naange muti tan taƴe ɗum ko moƴƴere mawde allah wi ko moƴƴere mawde woni hen annabi wi ko jaam tan wona tanke no ina waɗe ne heddi waɗede noon kay wi koye jaam tan yimɓe gooni hadis mo ganduɗa kadi ko boukhari e muslim foof ko min assunnati an yuftara saima ala ard ina jeeya hen kadi taƴira korka ma ko wiyete tamaro tamaroje ɗeɗo awa tamaroje tan ɓoggaɗe ɗeɗo ƴakka hen ɗum ko moƴƴere mawde woni hen sa heɓani tawi ko ɓoggaɗe joni joni ɗe haysa heeɓi kay tamaro tan ko jeeya koye moƴƴereji jeeya annabi o sallah sallam kanko ƴeewanno ko tamaro ɓoggako ko rutabat qabla an yusalli ko iɗi haade makko julde ma o ƴakka tamaro koɗon kay o taƴa korka makko so heɓani koɗon tamaro on façon noon ƴeewa tamaroje tan ko wawi wonde fof haysa ko yorko ko hayso ganduɗa fa ala tamarat fa in lam so heɓani nden hunde o heɓani tamaro o ƴetta hayso ko gooɓe ɗiɗi ndiyam walla tati o yara anani ɗum ɗon kadi ko hunde moƴƴunde taƴirede ndiyam hadis mo ganduɗa imam ahmad wa sahahu l albani ina jeeya hen kadi e sunnaji korka he sa are tajje korka ma mbaɗa ɗon duwa ñagoɗa allah moƴƴere ñagoɗa allah moƴƴere eɗen gandi duwa kay ko woni duwa ñagade allah moƴƴere aduna e lakara foof duwa mo allah newnamma fof duwa moƴƴo kala salasatun la turaddu dawa annabi ji wi noon o wittato nan toon duwa mabɓe ruttetake ina jeeya hen korɗo kay ɗon haade makko ganduɗa tajje korka ka ko noon kadi al imam al adil gardiɗo nunɗuɗo moƴƴini gardogal mum so galle o ardi so misiɗo o ardi so leydi so ardi so ganduɗa so commandant o ardi so gouverneur ko wawi wonde foof tanke omo ardi omo nunɗi kay duwa o makko no jaabe anani wa dawatul mazlumi neɗɗo toñaɗo neɗɗo aɗa ma tan tetta jawkal mum ala ko mbawɗa hen sa howni juuɗa wi yo allah kala ko mbiɗa yo allah waɗmo waɗam yarfauha llahu fawqa al hamam anani ko hondani o yiɗin dowuji fo jaawi ɓamtade ɗo damuɗa asaman guddito ano jaaha leloɗa ɗanima tawa aɗa toñi yimɓe cikka a hiisi tawa duwa o kuddi mabɓe tan yaaha dow jomiraɗo wi wa izzati la ansurannaki wala bada hin jomiraɗo an toñaɗo ñaguiɗo kamim yoftanomo o wallahi mi wondiri teddugalam haysoko wona joni joni tan direct mami yoftanomo kay hadis mo ganduɗa sahih ibnu maja daga no en gandi eyi ko wiyete korka ko e duwa wuji kadi ene jaabe hen ko lewru duwa wuji jaabete ɗum woni ina yiiɗa annabi o sallallahu alih wa sallam kadi holli baraji kewɗi kadi ne heeɓo e korka e yo ƴettani hunde dokka neɗɗo yo taƴir korka mum daw baraji annabi o sallallahu alih wa sallam man fattara saiman kana lahu mithlu ajri sa tanke a rokki neɗɗo kay o taƴiri ay hakke baraji makko ɗi annama heeɓa hono nden hunde anani kanko noon ɗum addata korka makko hay hunde ustata e baraji makko eyi o heeɓa hono baraji maɗi gol ko noon taw baraji makko kanko ganduɗa kan korɗo taw ɗum ustani baraji makko ɗi ɗum ɗo fof no jeeya e ɓuure korka he ɗum noon annabi o sallallahu alayhi wa sallam hollimin ɗeɗo gueɗe foof koye sunnaji korka jeeya koye gueɗe jiɗaɗe hen anani ko hono noon ina jeeya hen e banggal ɓuure ɗe kadi ha joni walla sunnaji korka julde tarawiha o eyi tarawiha kalaɗo o ewo yimɓe jeeha juula ɗum kadi onno annabi ji wi man qama ramadan kala dariniɗo lewru korka ndu waɗi hen ɗeɗo julɗeɗe o wi jomiraɗo subhanahu wa taala yafoto bakkatuji ma kala ko mennoɗa wadde hadis on kadi ko sahihul bukhari e muslim foof ɗum noon ganduɗa ɗeɗo gueɗe ina anda nde ka ko hunde yiɗade ina anda kadi wadde ɗum e dental kadi ko hunde moƴƴere omar ibnu khattabu e sahabaɓe no mbaɗi ni ɓeɗo goni khayrul quruni qarni ɓewoni mi annabi alaykum bi sunnati wa sunnati lkhulafa irrachidin anani koye ganduɗa gueɗe ɗe ganduɗa jiɗaɗe nder lewru korka hebbinde hen nafilaji e jangude hen qur'an e toppitade hen heɗade hen haala allah awa ɗe gueɗe foof ko kirjinaɗe no fewi e banggal lewru korka he korka waɗa neɗɗo ñallu tan ɗanade ha hiira walla taw faggitaki hen moƴƴereji walla ni aɗa huuri kono an hay hunde tongganima tonggani juuɗe ma e wadde ko boni korka ka tonggani ɗemgal ma tonggani hunduko ma tonggani guite ma tonggani noppi ma ko an korka kay gonam ɗom ka warima tan no wiyani heewi neɗɗo gonam ɗom kay heege wari ɗum tawa e batte dañani e korka yo allah dandu men ay ko honnon kadi bandiraabe lewru korka ndu ne wi'e shahrul qur'an yo lewru o do ganda lewru korka ko hen qur'an karim o do ko hen tellina al qur'anul azim je deftere allah haali mangu mun qur'anun azim qur'anun karim allahi wa laqad ataynaka sab'an min al mathani wal qur'anul azim do ko mawni golde do deftere je allahi mi rokkima de do deftere mi rokkima de do deftere mi rokkima o do fatihatul kitab دون سبعة من المثاني الله يكدي مركيم القرآن العظيم رويها أن تنقر فتن جيتن ما رندارة هون دون لها يقور جغاك وريكون جغلاكو لا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم كاهباني تونكو بنغل كاكون أدن وتسونو هن هاي هون جمرادي مركيم آية جديدو سبعة من المثاني والقرآن العظيم le deftere ganda le jomirado rini gonna mo rini dum kadi ha joni der becci jabe alla kadi be alla subi alla yusma awrasna alkitaba alladhi nastafayna min ibadina gonna alla wina jajjabe alla be subi wad berde mabbe de becce mabbe de alla subi be watton qur'ano moftindiran nani dum ko jomirado wi non alla wi kanko newonan qur'ano wanande yoga himbe wal qad yasna qur'ana lizikri fa hal min muddakir anani njiago nam neddo mo anda e arab hay kongul gotol njiaccu ko don togoson na kunyinde do deftere allah ajimi en kobe be ganda hena e hunde de won deftere qur'ana ganda jangede de addantande hiddude addantande ha sede ne janga fo ne hestina wi pulnde buri welde de do deftere woni go nam belam ma mayre de kamme mayre andube don kama yokar tesku yago woni hen e famu dine go woni hen e maaniji jinneji fo donki andudo hono mun hay nyalawma goto donki wiyawe gaddo tan simore burde famdude e der qur'an hono mun jimme jinneji fo donki de deftere de allah yamir yo jangi yo jangi yo teski jumuradu faqra'u ma tayassara min kon jangi jumuradu kay yo yimbe jangu qur'an kon anbiya charma wi ma wi de alayka bi wiyaye jangu qur'an anbiya alayka bi e ko jogi da ko mbira na buri qur'an tan dum do ganda dum don ko wiyete diddani la istami'a الله كتاب أنزلناه إليك مبارك تيدا قد دفتر لمن جبني فاود مع محمد تيكو بركة بركة دينني آهي بكونا ننتسكو دي آية جديد بيكم بارون ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب يا آية بطو ونغاس جانا سورة صاد إن دي قد دفتر النبي جوي صلى الله عليه وسلم وغندو دا حالة من درتتا حالة من غندا كغوانغا بولو ويمن قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة annabi wi kala jangudo har fere deftere allah no wadani mo mojjereji dum woni baraji ha hi i an sunna daari wi ma do de annabi ji wi de yewi jangobe qur'ana no huda wi yo yaltin hadith o tan wi tan yo hal rawahu man hadith o wona hadith annabi ji meeda wi de non hadith je ko mbere ko hadith taw wona dido halaji ngala njati ko annabi ji hali ko kayenani man qara harfan min kitabillahi falahu hasana de ko gonga o kala jangudo har fere deftere allah eno wadan dum mojjere i kono ambiya jangudo qur'ana no huda dum dum ga furti ko gacce deftere nde alaykum bi e ko non won ganda be go annabi sallallahu alaihi wa sallam hasanatu bi ashri amsalha hasanu do su yama hasanu do ko chowande sappo anani sa jangi har fere wota ko baraji sappo ndokete da annabi ji la aqulu alim la alif lam mim harfun wa yan alif lam mim ko har fere de ala alif lam mim ko har fere jingondo anani walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf wa alifu ko harfe barajahi sawi alif tan ko har barajahi sawi lam ko barajahi sawi mim ko barajahi kalkinir dani dani qur'an jaw karfeji qur'an ko ade ngon janga qur'ana tellina annabi jay goto qur'ani ma hay goto anani rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih bi ala sada janga qur'ana sada wada goful kai ewa an kai ala hen baraji ko kuddi wonan ma hen hakkune men allah homo watta goful gofi gayna da nirisan kono alaka mo yenda go allah hali buri jangube qur'ana be wuro be lumtini qur'ana be summa awrada alkitaba alladhi nastafayna min ibadina aw faminhum zalimun li nafsi wa nan ton be koy munen badi bakatuji ha hewi woni muqtasid woni nan ton nakaki li modde bonde fona naw wa minhum sabiqun non ben gori ganda mantabe ganda modde reji munen dadi bonde munen be neddo jangi qur'ana hani woni ade hanani sufitade hanani ko are demgal mum fu hala hanani wadde comportement no juwiri dum fof batta qur'an annabi yu khairukum ono fo buru mojjido ko man ta'allama alquran wa 'allama jangur qur'an kadi jangil dum yimbe hadith mo sahihul bukhari yo annabi yu rokki example holli mojjere wonde qur'an o wi gongindo allah janguɗo Qur'ana way kon ɓiɓɓe leɗɗe nanton noon majji welde urde fof ala. O wi dakam o ina weli hendu ndu na weli, ɗum woni ganda gonɗinɗo Allah ina wawi Qur'an. Imanagal nani jangde Qur'ana nani o yi'i ruhu ha tayyib wa ta'mu ha tayyib, ɗum ko moƴƴere ndere bowal fof ndaw jam, jam tawi jam. A jangi Qur'ana kadi aka mu'min billahi, jam tawi jam. Annabi wi dakamme ma ina weli hendu ma na weli, go o na weli. Wa mathalul mu'mini alladhi la yaqra'u al-Qur'an mathalut tamra, o wi gonginɗo Allah nani kono gonna mo jangata Qur'an kanko wawa goɗana. O wi no way fof kam jamnayi makko way kon tamarore ni, tamarore kam ala hendu ni, kono kay nder o kam no moƴƴi ay imanagal ngal. Wa ta'muha tayyib hur, ko noon o wiitawi noon ko naafigi imata naafi naafigi ene jangga Qur'an. Wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'u al-Qur'an mathalur rihan, on way kon uggudere ni, eɗen gandi hunde toon ne wiye uggude. Sa astima kuɗel ngel guirta ɗum nde, sa ƴakki ewo ganduɗa jeeya hendu ndu ka ene weeli, kono noon no haaɗi ne lamsi. Wa ta'muha mur nani, annabi wi ko ni naafige way way way kon uggudere ndi, sa ƴakki kayno uuri, kono noon dakam o welani no haaɗi ne wi rokk. O wi o masalu munafiqu bona waɗi eyi ganda munafiqu alladhi yaqra'u al-Qur'an, on wayno rayhano al-munafiqu alladhi la yaqra'u al-Qur'an, ɗum woni bona tawi bona. Ka naafigi kadi ala ko mbawɗa e Qur'an, o wi on way kono ko masayil hamdala, way kono ganduɗa ko wi ko mbiyeten ɗo ndenon gilloɗi ko ni, eyyi ɗum ɗo way kono ko dene gilloɗi ni, eɗen gandi waɗaka barke nde dene gilloɗi. Laysa laha rihun wa ta'muha mur, anani hendu ala hen kono luuɓina ganduɗa dakamme o na wi rok. Hadis mo sahihu al-Bukhari, ɗon ko wiyete baali katadiri ko ta'muha mur. Hadis oɗo ko Bukhari e Muslim foof, anani ɗiɗo nafsiji fo woni hen ko hirjinde tan yo yimɓe jangu Qur'an. Anani sa jangi Qur'an teskoɗa ɗum ganda gollira. Jomiraɗo wi kala gurɗo e dow leydi ha kay an hajuma ala e Qur'an, hajuma ala e jangude Qur'an. A jangani, a janginani, a yiɗa hay hen hagiɗa hay gotel hen a waɗani. Allah wi ko seeɗa naltan nangata haɓɓodira mum. Wa man yasa an dhikri rrahman nuqayyid lahu shaytana fahwa lahu qarin, ana seeɗani on certata sa haali ko bone, sa golli ɓuuri bonde. Neɗɗo kay mo wurani e deftere Allah nde, Allah wi nuqayyid lahu shaytan, ana seeɗanir tan cindodiri hankadi, seeɗa naltan e gallaɗi mum e boneji mum fof hankadi fo. Wa lahu qarin, jaadiɗo bonɗo. Anani Allah wi man arada an dhikri fa inna lahu maishatan danka, da gurnam mettuɗa. Ana hay hunde ala ko dirtinta ɗo, a janga na yiɗa jangude a anda, wiya ko ya hijju hen hayso ko ñande fof harfere, hayso koto allifi ɗo tan aɗa yiɗi wawde. Annabi wi kala jangowo Qur'an aɗa otti ottini hen, aɗa hijja hen, an baraji ma wono hay goto anda no foti, tanke aɗa yiɗi wawde. So yiɗini tawa wawani hen ni, tawa hay batte, kono aɗa yiɗi wawde. Aɗa jogui kayi ma, aɗa jogui deftere ma, aɗa jogui alluwal ma, ñande fo aɗa otta hen. Annabi wi an ko cowanɗe cowanɗe baraji joguiɗa. Daga noon daga enen fof eɗen mbawi dartude baraji keeɓen, ɓuuri bonde tan ko gornade haala Allah ka. Eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala, yo Allah newna men moƴƴere, yo Allah faabo min, yo Allah ren min. Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.